रात पवे ते बें दर्दा यारो सुख दी दरिया पर दर्द मंदानू तांग सजन दी यारो सुती तू ही कदी रोंदी होवेगी लिखे हुए पुराने खत पढ़ पढ़ के मैं सोचता तू ही कदी रोंदी होवेगी सानू तेनू मिलने दी के बूहे विच तू ही देख लौंदी होवेगी इक वारी आस सानू तेनू मिलने दी के बूहे विच तू ही देख लौंदी होवेगी हर वेले रोवां तेनू याद करके मैं सोचदा तू ही कदी रोंदी होवेगी हर वेले रोवां तेनू याद करके मैं सोचदा तू ही कदी रोंदी होवेगी कला जदू होवा यादा आखे केरा पौन नी कला जदू होवा यादा आखे केरा पौन नी दिनों दिनी होर चन्ना होर याद आउणी होर याद आउणी मौतू पैड़ा रोग लाया असी जिंदड़ी नू तू ही कदी मारे मारे जिंदी होवेगी मौतू पैड़ा रोग लाया असा जिंदड़ी नू के तू ही कदी मारे मारे जिंदी होवेगी हर वेले रोवां तेनू याद करके मैं सोचदा वा तू ही कदी रोंदी होवेगी लिखे हुए पुराने खत पढ़ पढ़ के मैं सोचदा तू ही कदी रोंदी होवेगी हर वेले रोवां तेनू याद करके मैं सोचदा तू ही कदी रोंदी होवेगी।